składową wielkości. Jestem tu tylko rokiem w historii, kawałkiem wszystkiego, częścią wartości. Program Trzeci Polskiego Radia. oddychają ściany. Setki oczu mają żadne niedopary. Łzy im kapią i we łzach pływamy. I cieszymy się z takich nocy w naszym nowym mieszkaniu. Oddychają ściany. Obudź się duchu i przeżyj mnie.

tu w domu, byś wypędził duchy, co wróciły po kryjomu. I wie. Nie byłeś sobą i siebie się wyparłeś. I bo uciekałeś przed nią, a ona nadal czeka. Jasnej pomyślności. Boże, daj poetów i nie sprowadź.